निराभरण मैं तो चली जात हूँ, निराभरण मैं तो चली जात हूँ, बीच में मिल गए हे, निराभरण मैं तो चली जात हूँ, जमुना के तट मैं तो ना ही चलूंगी। Para nada más, doctor.